հարգելի հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 17-ի, տարաբնույթ սյուժեներով եւ մշակութային լուրերով ձեզ են ներկայանում Խաչմերուկ տեղակատվական ժամանցային ծրագիրը։ Տաղավարում աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկմանը կլսեք։ Քնար Բաբայանի օրվա զրուցակիցներն են Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կրթության և սպորտի բաժնի պետ Կարլեն Մարկարյանը և երիտասարդության մշակույթի ու տուրիզմի առաջատար մասնագետ Զարինե Բաբայանը։ Մշակութային նորություններ։ Ցանկացած ոլորտում մարդ պետք է սիրով և նվիրվածությամբ կատարի իր աշխատանքը, որպեսզի ունենալ լավ արդյունք։ Մերի Առաքելյանը արդեն 2 տարի է ինձ զբաղվում է տեխնիկագործությամբ։ Հարցազրույցը Անահիտ Միրզոյանի։ Անվանի մարդկանցից, ովքեր են ծնվել հունվարի 10-ին, կծանոթացնի օրացույցը։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Շնորհիվ ներդրված նոր համակարգի անցած տարի դպրոցական առարկայական օլիմպիադաներին մասնակցել է ավելի շատ աշակերտ, քան 2017-ին։ Այս մասին ասաց Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կրթության և սպորտի բաժնի պետ Կարլեն Մարկարյանը։ Դպրոցների համար առաջնահերթություն հանդիսացող կրթական գործընթացի ուղղությամբ աչքի ընկավ առարկայական օլիմպիադաների մեր փուլերը։ Ավելի մեծ թվով աշակերտներ մասնակցեցին, նշեմ, որ քաղաքային փուլին մասնակցել են 655 աշակերտ։ Այս հնարավորությունը ընձեռնվում է այն տեսակետից, որ ամեն մի առարկայի համար մենք առանձին օրեր ենք հատկացնում, որպեսզի տվյալ առարկայից հակումներ ունեցող բոլոր երեխաները հնարավորություն ունենան մասնակցելու։ Եվ արդյունքում ստացվում է մի երեխա մասնակցում է մի քանի առարկայական օլիմպիադաների։ Հանրապետական փուլում 154 աշակերտ, Հայաստանի Հանրապետության եզրափակիչ փուլում 17 աշակերտ, որոնցից լավագույններին երկրի նախագահը ընդունեց, ինչպես երեխաներին, այնպես էլ նրանց ուսուցիչներին աժանացրեց խրախուսանքի։ Զրուցակցիս խոսքով անցած տարվա ձեռքբերումներից մեկն էլ նոր մանկապարտեզի կառուցումն է, որը կշահագործվի այս տարի։ Ուրախալի նորություն էր, որ ավարտվեց Ստեփանակերտի Հովհաննես Թումանյանի անվան համար 9 հիմնական դպրոցի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները, եւ վերջապես այս դպրոցը երեխաները նրանց ծնողները ստացան նոր վերակառուցված գեղեցիկ ժամանակակից պահանջներին համապատասխան կահավորված դպրոցական շենք։ Ավարտին է մոտիկանում մի մանկապարտեզ, որ նրա ծնունդն էլ մոտ ժամանակներս պիտի լինի։ Քաղաքապետարանի երիտասարդության մշակույթի և տուրիզմի բաժնի առաջատար մասնագետ Զարինե Բաբայանը ամփոփելով անցած տարվա աշխատանքները առանձնացրեց մայրաքաղաքի օրվան նվիրված միջոցառումը։ Կազմակերպել ենք մի շարք միջոցառումներ Շահումյանի անվան պուրակում, մեծ տոնավաճառ ցուցահանդես էր կազմակերպել, պլեներային նկարչություն, երեխաները նկարում էին ասֆալտի վրա, տարբեր սպորտ խաղեր են վերածննդի հրապարակում իրականացվում։ Հանրային ռադիոն շարունակում է աշխատանքը եթերում տեղական ժամանակով 15:30. Նորություններ մշակութային ասպարեզից։ Համազգային Հայ կրթական և մշակութային միության Արցախի Գրասենյակի նախաձեռնությամբ Երևանի Տիգրան Մեծ հրատարակչատանը լույս է տեսել Արցախի պետական համալսարանի դասախոս, բնասիրական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Նարինե Հովանիսյանի «Հայրենիքի գաղափարաբանությունը և ցեղասպանությունը» խորհրդ հայ քաղաքականության մեջ գիրքը։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակցի զրույցում ասել է համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Արցախի Գրասենյակի պատասխանատու Հերմինե Ավաքյանը։ Գրքի հրատարակումը երաշխավորել է Արցախի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդը։ Հեղինակը գիրքը նվիրել է հայոց պետականության վերականգնման և Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 100-րդ տարեդարձին։ Հայրենիքի գաղափարաբանությունը և ցեղասպանությունը խորհրդ հայ քաղաքականության մեջ գիրքը քնության է առնում 20-րդ դարասկզբի քաղաքականության արևելահայ և արևմտահայ հատվածների ազատասիրական ոգին, ազգային գոյության անկումներն ու վերելքները, կորուստներն ու վերացնության հույսը։ Գրքում միաժամանակ վերականգնվում են քաղաքական դիմանկարներ, գրապատմական հարցեր, գաղափարական արժեքներ, նշել է Հերմինե Ավաքյանը։ Թվականին բրիտանացի կինոպրոդյուսեր Դանիել Բերդի մասնակցությամբ սկսվել է հայտնի հայկական ֆիլմերի այն կադրերի թվայնացման նոր ծրագիր, որոնք ֆիլմ չեն մտել։ Գործընթացը կանդրադառնա նաև Սերգեյ Փարաջանովի ֆիլմերին։ Այս մասին Նյուզգետայի մի թղթակցի զրույցում հայտնել է Հայաստանի կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը։ Նրա խոսքերով գաղափարը պատկանում է հենց Դանիել Բերդին։ Շուշան Միրզախանյանը նշել է, որ այդ թվայնացված կտորների հիման վրա նախատեսվում է վավերագրական ֆիլմ նկարահանել Սայեդ Նովայի մասին այն մարդկանց մասնակցությամբ, որոնք իրենց նպաստն են բերել դրա ստեղծմանը։ Բացի դրանից Շուշանիկ Միրզախանյանը տեղեկացրել է, որ նախատեսում է երաժշտություն գրել վավերագրական ֆիլմի համար և այդ պատասխանատու գործը, ինչպես և Սայեդ Նովայում, որոշվեց հանձնել հայտնի կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանին։ Ֆիլմի վրա աշխատանքը նախատեսվում է ավարտել արդեն 2019 թվականին։ Միրզախանյանը նկատել է, որ ֆիլմերի թվայնացումը թանկ հաճույք է և կազմում է միջինում $250,000. Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը որոշում է կայացրել Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել թատրոնի հանրային կապերի մենեջեր դերասան Յուրի Իգիտխանյանին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին հունվարի 9-ին թատրոնի աշխատակազմին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի փոխնախարար Նազենի Ղարիբյանը։ Նշանակումն արվել է 6 ամսով, որից հետո ըստ օրենքի կհայտարարվի մրցույթ տնօրենի թափուր պաշտոնի համար։ Ղարիբյանի խոսքով 2018 թվականի դեկտեմբերի 30-ին լրացել էր թատրոնի նախկին տնօրեն Ֆրեդերիկ Դավթյանի պաշտոնավարման պայմանագրի ժամկետը։ Ղարիբյանը շնորհակալությունը հայտնել Դավթյանին երկարամյա և արդյունավետ գործունեության համար։ Ֆրեդերիկ Դավթյանը թատրոնի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնում էր 1999 թվականից, որպես դերասան թատրոնում աշխատանքի անցել 1993 թվականից։ Ստամբուլի Պերա թանգարանում բացված Փարաջանով սարքի ցուցահանդեսի շրջանակներում ներկայացվում է «Աբստամ պատկերներ» Սերգեյ Փարաջանով ծրագիրը։ Փարաջանովի ֆիլմերը ներկայացնող ծրագիրը հանդիսատեսին հասանելի կլինի 3 ամիս շարունակ։ Ծրագիրը մեկնարկել է հունվարի 9-ին և կտևի մինչև մարտի 17-ը։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի կնոջ Միշել Օբամայի հեղինակած «Բախում» գիրքը դարձել է 2018 թվականի ընթացքում ԱՄՆ-ում ամենաշատ վաճառված գիրքը։ Անցյալ տարվա նոյեմբերին լույս տեսած գիրքը, որը պարունակում է ԱՄՆ նախկին առաջին տիկնոջ հուշագրությունները, կարճ ժամանակում հասցրեց մեծ ժողովրդականություն վայելել։ Ընդամենը մի քանի ամսվա մեջ գիրքը վաճառվել է 3.4 միլիոն օրինակով։ Դուք լսեցիք նորություններ մշակութային ասպարեզից։ Շողերին լուր հայաց քարած դու իմ կողքին չես ու գրկին ես չեմ մտնում իմաց թե պարձես իմ ոգին կարդալ դու վերջապես ակված կացմունքս կտեսնես թաքնաված մի Հանրայինի ուղիղ եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Մեր հաջորդ էջում։ Ցանկացած ոլորտում մարդ պետք է սիրով և նվիրվածությամբ կատարի իր աշխատանքը, որպեսզի ունենալ լավ արդյունք։ Մերի Առաքելյանը արդեն 2 տարի է ինչ զբաղվում է տիկնիկագործությամբ։ Նրա հետ զրուցել է Անահիտ Միրզոյանը։ Տարեստարի հետաքրքիր տենդենց եմ նկատել աշխատանքիս մեջ։ Լավագույն հարցազրույցները ստացվում են այն մարդկանց հետ, ովքեր սիրում են իրենց աշխատանքը ու մեծ հաճույքով են տրվում ինչ-որ բան ստեղծելու, ինչ-որ մեկին ուրախացնելու ցանկությանը։ Քանի որ տոնական օրերը դեռ ընթացքի մեջ են, իսկ հենց այս օրերին մեծանում է հրաշքներին հավատալու ու նաև մասամբ հրաշագործ դառնալու ցանկությունը, հյուրերս համապատասխանաբար են ընտրվել։ Առհասարակ ուրախ ու լավատես լինելը կախված է մեզնից, ինչպես ասում են, դիեզերքն անպատասխան չի թողնում ոչ մի միտք, ուստի դրական մտքեր ունենալը պետք է լինի առաջնահերթությունների շարքում։ Օրվա դրական լիցքերով զինված հյուրս փոքրուց սիրել է ձեռքի աշխատանքով զբաղվել։ Նա այն մարդկանցից է, ովքեր սիրում են աչք շոյող իրեր ոչ թե գնել, այլ պատրաստել։ Ժամանակ առ ժամանակ ուղղությունները փոխվում են, սակայն գեղեցիկը ստեղծելու ցանկությունն անփոփոխ է մնում։ Մերի Առաքելյանն արդեն 2 տարի տիկնիկագործությամբ է զբաղվում, խրախուսողը դուստրն է եղել, ով խնդրել է սիրված ֆիլմի հերոսուհու կերպարով տիկնիկ պատրաստել։ Փորձը հաջողված էր ու շարունակություն ունեցավ։ Այսօր Մերին իր իսկ խոստովանությամբ նույնիսկ փողոցում քայլողներին է տիկնիկագործի աչքերով նայում ու պատկերացնում, թե ինչպես այս կամ այն գեղեցկադեմ աղջիկը սիրուն տիկնիկի կերպար կարող է դառնալ։ Զրուցակիցս համոզված է, որ սովորեցնել կոնկրետ այս աշխատանքն անիմաստ է, երեխաների համար բավական բարդ է, իսկ մեծերը իր նման կարող են ինքնուրույն սովորել։ Եվ այո, տիկնիկներն անշունչ առարկաներ չեն, խոսքն իհարկե ձեռագործ տիկնիկների մասին է։ Մեր հետաքրքիր հարցազրույցն եմ առաջարկում լսել։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար եւ շնորհավորել ունկնդիրներին Ամանորի Սուրբ Ծնունդի կապակցությամբ։ Ապրում եմ արդեն շատ վաղուց Ստեփանակերտում, մասնագիտությամբ լեզվաբան, հոբիով տեխնիկագործ ու ընդհանրապես կարելի ասել, որ ձեռքի աշխատանքի վարպետ։ Տեխնիկագործությամբ զբաղվում եմ 2 տարուց մի փոքր ավելին։ Նախ ասեմ, ինչ-ինչ հիշում եմ, ես մի զբաղվել եմ ձեռքի աշխատանքով, դեռ մանկուց, գործելով շուղերով, հելունով, ասեղնագործություն եւ այլն։ Կյանքի տարբեր ժամանակ գալիս է մի պահ, որ ուզում ես մի նոր բան փորձես։ Օրինակ 10 տարի ասեղնագործելուց հետո իմ անհատական ցուցահանդես Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ։ 10 տարի ասեղնագործելուց հետո զգացի, որ օդի պես ինչ-որ մի բան է պահանջում։ Ու այնպես համակա, որ աղջիկս ասեց, «Մամ, ինձ մի հատ տեխնիկա կգործես իր սիրած ֆիլմի հերոսուհու տեսքով»։ Ճիշտ ասած, երբեք չէի փորձել, բայց միշտ հավանում էին Instagram-ում, որ տեսել էի, միշտ հավանում էի, ասեցի, «Լավ, փորձեմ»։ Արեցի, ստացվեց, տարավ դպրոց, տարավ թումով, բոլոր տեսան, բոլորը շատ հավանեցին ու շատ մեծ ստիմուլ դարավ։ Հետո արդեն հաջորդը փոքրիկ բոքսիկները, փոքրիկ մարդուկները տարեցի, շատ սիրվեցին մարդկանց կողմից ու ընկավ հունի մեջ տեխնիկագործության պրոցեսը։ Շատ տարածված է աշխարհում հիմա հենց կերպարային տեխնիկները ու համարվում ամենալավ նվերներից մեկը, որովհետև այդպիսի նվերի ոչ ոք չի սպասում։ Ու ես միշտ ուզում եմ կերպարային տեխնիկ պատրաստել, ասենք մարդիկ, որ ինձ պատվիրում էին, ասում էին՝ «Եկեք կերպարային»։ Բայց իրանք մի տեսակ վախենում էին, ասում էին՝ «Չէ, բա ոնց կլինի, բա լավ չի լինի, մի քիչ ինչ-որ սնահավատություն կա էլի մեջը»։ Հետո մի հոգի չվախեցավ, պատվիրեց, ու դրանից հետո բոլորը տեսան, որ շատ լավ է, շատ հետաքրքիր է, ու արդեն 2 տարիա միմիայն կերպարային տիկնիկներ են պատրաստում, արդեն պատրաստել են մոտ 90 հատ տիկնիկ։ Կերպարային տեխնիկները ինձ թվում է ավելի դժվար է պատրաստել։ Դժվար է այնքանով, որ պետք է կարողանաս մարդու անհատականությունը գտնես։ Այսինքն պետք է կարողանաս իր էմոցիաները, բնավորությունը, դե արտաքին մասին չեմ ասում, կարողանաս փոխանցես այդ ամեն ինչը։ Այդ առումով դժվար է, բայց ասենք շատ-շատ ուսումնասիրելուց հետո, ու ես միշտ խնդրում եմ իմ պատվիրատուներին, որ ուղարկեն վառ հիշվող նկարներ, որ ասենք մարդ տեսնի առանց անգամ համատական նկարտեսու, ինքը միանգամից հասկանա, որ այդ ինքն է։ Այսքան ժամանակ դեռ չի ստացվել, որ մարդիկ իրենց չճանաչեն, բոլորը միանգամից ճանաչում են, շատ ուրախանում են։ Ընդհանրապես ինձ թվում է միտումը օրիգինալ նվերների շատ արագ կերպով առաջ է գնում։ Մարդիկ չեն ուզում մի օրինակ նվեր տալ, խանութից գնված, այսպես ասենք, նվերը այդքան էլ օրիգինալ չէ պարզե, ուզում են ինչ-որ բանով առանձնանալ։ Դա եւ նվեր ստացողի եսի համար ինչ-որ հոգեբանորեն էլ ինչ-որ ստիմուլ է, որ այս նվերից միայն ես ունեմ, ինչ-որ մոտեցում է, որ իմ նվերը օրիգինալ լինի, չնմանվի մյուսներին։ Ավելի շուտ տվողի, որտեղ ստացողը չգիտի դրա մասին, ինքը ինչա ստանալու նվեր, ավելի շուտ տվողն է ուզում զարմացնել ու նվիրողին միշտ հաջողվում է զարմացնել, ու հետո իրանք բոլորն էլ գրում են, որ բոլոր նվերներից միշտ առանձնանում է, թե երեխաները, թե մեծերը, միշտ առանձնացնում են իրանց տիկնիկները, ուրիշ ձևի են ընդունում ու սիրում, անգամ մեծ-մեծ աղջիկները գրկած քնում են, պատմել են մայրիկները, որ գրկած քնում են իրենց տիկնիկներն, էլ երեխեքի մասին չեմ խոսում։ Ընդհանրապես տիկնիկը միայն խաղալիք չէ, ինձ թվում է, տիկնիկը հավատալիք կա, որ տիկնիկը հոգի ունի, տիկնիկը ինչ-որ նյութից պատրաստված իր չէ։ Ուղղակի չեմ կարող ասել պատրաստի չինական խաղալիքների մասին, ինչքանով իրանք հոգի ունեն, թե չունեն, կարծում եմ, որ ոչ մի հոգի չունեն, բայց կոնկրետ ձեռքի աշխատանքի պատրաստած տիկնիկի մասին դա 100% այդպես է, որովհետև առաջի հերթին պատրաստողը իր էմոցիաներն է դնում, իր մասնիկն է դնում, ասենք իմ համար իմ ամեն տիկնիկը իմ բալիկների պես է։ Ես նույն ձևի եմ վերաբերվում, ու երբ որ ասենք դու ճանաչած ես կամ դու վատ դրամատուրգություն ունես, հաստատ չի ստացվելու աշխատանքը, դու պետք է լինես միայն լավ դրամատուրգության մեջ, ու այդ լավ դրամատուրգությունը փոխանցվում է նաև քո աշխատանքին։ Ինձ շատ են ճիշտ ասած ասել, որ ոնց էլ կենթանի լինեն, աչքերով ոնց էլ խոսում են։ Մի հատ զնզավեշ տալու դեպք էլ պատմեմ, մի հատ տիկնիկ կար, ես ինձ նայում եմ իրան, ասես պատրաստի, ես տեսնում եմ, որ ինքը ժպտում է, միշտ ժպտացող են տիկնիկներին, ինքը ժպտում է, դրած ֆոտոն անում եմ, նայում եմ, տեսնում եմ, ինքը անդրամա դիրամի տեսակ, նայում եմ առանց ապարատի, ինքը նորից ժպտում է, գնում եմ, գալիս եմ, ժպտում է, հետո նայում չի ժպտում, այսինքն ոնց էլ ինքը իսկապես կենթանի լիներ։ Ես համաձայն եմ, որ իրանց մեջ շունչ կա, ու շատ դեպքերում գիտեք ոնց, ասենք պատվիրողները իրենք էլ չեն տալիս, որ երեխաները լիարժեք տրորեն կամ ինչ-որ բան, ավելի շատ ասում են թող մնա, ոնց որ այդ իրանք են, թող մնա, կմեծանան, հատկապես երեխեք էլի կմեծանան, ոնց որ հիշողություն կմնա, որ իրանք այդ տարիքում այդենցն են եղել։ Իսկ ճիշտը որն է, ինչ է կարծում, որ ինք լիարժեք խաղան, որպես խաղալիք, թե մնա որպես գեղեցիկ հուշ, ասենք երեխան մի քիչ մեծանա, իրան հաճելի լինի։ Ինչ չի, որ ընդհանրապես չեն տալիս խաղանելու, բայց պարզապես չեն տալիս, որ մյուս խաղալիքների նման, ասենք գցեն այս կողմ են կողմ կերտոտացնեն, ավելի նուրբ վերաբերմունք է, ավելի սրտացավ վերաբերմունք է այդ տիկնիկների հանդեպ։ Նշեցիք էմոցիաները, եւ ցանկացած գործ երևի էմոցիա պահանջում է, սեր պահանջում է, բայց հատկապես ձերքի աշխատանքը, որովհետեւ այնուամենայնիվ փոխանցվում է ձեր աղջիկներ ստիմուլը փաստորեն։ Ինչը կարող է էլի ներշնչանքի աղբյուր լինել, օրինակ եթե ինչ-որ գործ ավարտել եք, ինչը կարող է ներշնչել ձեզ, որ սկսեք ինչ-որ նոր կերպ առանել։ Ճիշտ ասած, շատ դեպքեր փողոցում կամ տարբեր լուսանկարներ նայած ինքս ինձ բռնում եմ մտքի վրա, որ վայ, ինչ սիրուն կերպ արա, ես աղջիկը շատ սիրուն տիկնիկ կստացվի։ Այսինքն բացի նրանից, որ ինձ ասեն ֆոտոն ուղարկում են ու ես անում եմ, ես ինքս էլ փողոցում արդեն ապակա կերպարների տեսքով եմ նայում մարդկանց։ Երևի աշխատանքի առանձնահատկություն է։ Հա, պարզապես։ Իսկ էմոցիաների պահով պետք է ասեմ, որ ասենք եթե էմոցիաները բացասական են, 100%-ով սխալվում ես, իսկ եթե սխալվում ես, արդեն չես կարողանալ, կոնկրետ ես իմ բնավորության համաձայն չեմ կարող թողնել, որ վրան ինչ-որ մի թերություն լինի, պետք է հետ քանդեմ նորից 0-ից կամ ասենք կեսից նորից շարունակեմ։ Այդ դա արդեն ոնց որ կրկնակի երակի դարձնում աշխատանքը, դրա համար ուզես թե չուզես պետք է, որ ասեմ, միայն լավ վիճակում ստացես։ Իսկ եղել են չստացված տիկնիկներ։ Իմ պատրաստած տիկնիկներից ունեմ նրանք, որոնք շատ եմ սիրում, բոլորին եմ սիրում, բայց իհարկե ոնց է երևի, թե մարդկությունն է, ասենք մի քանիսին ավելի շատ է սիրում, բայց որ ասեմ չստացված չկա, չստացված երևի կլիներ այն դեպքում, եթե ասենք ում նվիրել են, ինքը դժգոհ լիներ, բայց դա դեռ չի եղել, որ դժգոհ լինեն։ Բացի կերպարայիններից, այլ մուլտֆիլմերի շատ հերոսներ էլ եմ գործել, լրիվ զրոյից, ասենք, առանց ինտերնետից գտնելու շատ դեպքերում դա չի եղել ինքս հորինելով, ասեմ, որ ես երբեք չեմ օգտվում ինտերնետի ոչ մի սխեմայից, շատ դեպքերում ինձ խնդրում են, ասեն, հատկապես արտասահմանից, որ ինչ կլինի մեզ ուղարկեք, վաճառեք ձեր սխեմաները, ասում ես չունեմ, առանց դրա եմ անպարզապես մարմնի կամ կերպարի պրոպորցիաները պահելով բարձրանում ես դա պետքա տեսնես, դա պետքա զգաս։ Ինձ թվում է ընդհանրապես ձեռքի աշխատանք առնողները անսահման համբերություն ունեն, որովհետև իրոք մեծ ջանքեր, մեծ համբերություն է պահանջվում, դա պարզապես ֆիզիկական աշխատանք չէ, այլ որ ճիշտ լինի, նման լինի հատկապես կերպարայինների պարագայում, որ անթերի լինի։ Շատ մեծ համբերություն է պետք։ Դուք համբերատար մարդ եք։ Համբերատար եմ, իհարկե, եթե կարողացել եմ, թե այն ժամանակ ասեղնագործության ժամանակ նկարա եղել, որ 6 ամիս ասեղնագործել եմ, 4 ամիս, 6 ամիս, բնականա, որ շատ մաներ աշխատանքա առանց համբերությունը հնարավոր չի որ դալիներ, իսկ հիմա էլ տիկնիկները, մի տիկնիկին մոտ գնումա 5-ից 7 օր, 6 օր, որ համբերատար չլինես, պարզապես չի լինի, իսկ ես շատ մաներ եմ անում, չգիտեմ, ասենք տեսնողները կարող են հաստատել, որ շատ մաներ է իմ աշխատանքը, մեծ թելով արագ գնում, հեշտա գնում ու չես այդքան հոգնում, ինչքան որ ասենք մաներ, թե հելոնը մաներ, թե թելը շատ բարակ ու դրա համար երևի թե իրենք տենց ավելի ձիկ, ավելի պինդ են։ Փորձել եք երբևէ սովորեցնել որևէ մեկին տեխնիկագործություն? Չեմ փորձել ու չեմ էլ սովորեցրել, ճիշտ ասած ես ինքնուս եմ ու չեմ պատկերացնում, որ ինձ սովորեցնեին, ասենք ես ուզեցել եմ, նայել եմ, սովորել եմ, եթե մարդու մեջ կա, ինքը այդ բանը կանի, եթե չկա, ինչքան ուզում ես սովորացրա, ահա մեր ասենք փոքր աղջիկների համար շատ են դիմել, ասել են, կսովորեցնես, ասում ին աշխատանք ինչ ես եմ անում, փոքր երեխեն ասենք 10 անգամ 15 տարեկան կարողա դժվարանա, չեն կարողանա իրանք այդ անեն, սովորեցնես, սովորեցնես, բայց այդ ավելի բարդ աշխատանք է էլի, մի քիչ ավելի, թե համբերությունը պետքա շատ լինի, թե պետքա կարողանաս այդքան դիմանաս նստես, որտեվ ձեռքերը ցավում են եւ այլն, այդ երեխայի բան չի, անգամ մի պահ ասեցի միգուցե դիմեմ մանկապատանական կենտրոն մի խմբակի համար, իրանք էլ տեսան աշխատանքներ, ասեցին դուք ստեղ ոչ մեկին չեք կարողանա այդ սովորացնել, ստեղ ձեր սովորացնելուն է չի այս կենտրոնում, ավելի հասուն մարդու աշխատանքա, դրա համար երեխաների թեման ինքս դիքյան փակվել, այս մեծերը եթե ինքը ուզի ինքն է կարողա սովորել։ Պաստորեն բնատուր բան է դա, բնատուր շնորհք, արվեստի ցանկացած շնորհքները մարդու մեջ կա կամ չկա, եթե կա, ամեն ինչ լավ կստացվի, եթե չէ, ինչքան ուզում ես սովորի, ոչ մի բան դուրս չի գա։ Սովորաբար նոր սպասելիքներ են լինում միշտ նոր տարվանից։ Ինչ եք սպասում դուք նոր տարվանից, ինչ կցանկանայիք փոխել, ընդհանրապես ինչպիսի ակնկալիքներ ունեք։ Ճիշտն ասած, մի տարուց ավելա պլաներ ունեմ, շատ եմ ուզում աքսեսուարներ անել, բրոշներ, վզնոսներ եւ այլն, բայց դեռ ժամանակը չի հաշտում, պատվերների քանակի պատճառով չեմ կարողանում ինձ թույլ տալ մի նոր բան փորձել, բայց հուսով եմ, որ մի ժամանակ կգա, դեռ ինքս չեմ կշտացել տիկնիկներից, տիկնիկագործությունից կոնկրետ է, չեմ ասում հենց կերպարային տիկնիկներից, ընդհանրապես այդ խաղալիքը պատրաստելը, բայց դեռ ինքս չեմ հոգնել, միգուցե որ գա մի ժամանակ, ոնց որ առաջ ասեղնագործելուց հետո զգացի, որ նոր բան եմ ուզում, միգուցե գա էլի այդ նույն ժամանակը, նոր մի ուրիշ ոլորտ է անցնեմ, ասենք, արդեն գիտեմ ինչով կուզենամ սպավեմ, բայց հիմա դեռ չեմ ուզում։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, ձեզ նոր գաղափարներ, երբ որ նույն լավատեսությամբ, ժպիտով, լավ տրամադրությամբ պատրաստեք ձեր տիկնիկները։ Նոր տարում միայն դրական զգացմունքներ բոլորին, թող նվերները լինեն օրիգինալ, հույզերն անկեղծ, բաժանումները ժամանակավոր, սերն անսպառ։ Հարցազրույցը վարեց լրագրող Անահիտ Միրզոյանը։ Ինչ տարօրինակ է, սիրտս ինչի են դարվում, ինչ է հոգուս հետ կատարվում, անտանիք մի զարկ է, որ երբեք էլ չեմ զգացել, սիրտը սիրտը վերն է բացել, Եվ վերջում բարեկամներ օրացույցը ձեզ կծանոթացնի օրվա կարևոր տարեթվերին։ Այսօրը ծնվել են Սարգիս Ալեքսանյանը, հայ նկարիչ, Գուրգեն Անտոնյանը, հայ դերասան, Շահեն Ասլանյանը, հայ նկարիչ, խեցեգործ, Խորեն Հովանիսյանը, հայ ֆուտբոլիստ, կիսապաշտպան, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ, Վրույդ Ղազարյանը, հայ անասնաբույժ, անասնաբուժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Ինա Տերտերյանը, գրականագետ, զբաղվել է իսպանական և լատինաամերիկյան գրականությամբ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, Ալեքսեյ Տոլստոյը, ռուս խորհրդային գրող, հասարակական գործիչ, կոմս, ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, սոցիալ-հոգեբանական, պատմական և գիտաֆանտաստիկ վեպերի, պատմվածքների, հրապարակախոսական ստեղծագործությունների հեղինակ, Հրանտ Թոխատյանը, հայ դերասան, մշակութային գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ։ Go